अंगराज बंधु हो करा क्यों तने मेरी गलाय सम खोल एक बे भी तू बोली न मन दिए कितने बोल तू जावे जब भी दूर मेरे ते लागे जिंदगी खारी से गुस्से में चाहे कुछ कह लूं पर जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से हो दिन भोली मैं लूट लिया तन लंबा तगड़ा छोरा रे मेरे डीसी बरगे रोब पे तेरा भारी पड़ा डिठोरा रे आए दिन भोली मैं लूट लिया तन लंबा तगड़ा छोरा रे मेरे डीसी बरगे रोब पे तेरा भारी पड़ा डिठोरा रे गुस्से में चाहे कुछ कह लूं पर जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से तेरे ख्यालों में मेरी जिंदगी तू सुलझा दे जो उलझी तेरे सवालों में हाय बिन रात में खोया रहूं सूं बस तेरे ख्यालों में मेरी जिंदगी तू सुलझा दे जो उलझी तेरे सवालों में हाय देखी से मन हूर भोत पर तू सब ते न्यारी से गुस्से में चाहे कुछ कह लूं पर जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं मन जान तो प्यारी से मनु गुस्से में चाहे कुछ कह लूं पर जान तो प्यारी से तन गुस्से में चाहे कुछ कह लूं